Orbán Viktor fél. És a Biblián gúnyolódik. Vigyázzanak a katonák az egészségügyi adataikra. Budapest csődbe ment. Hey, jó reggel! Boldog! Aki itt van ma velünk, annak boldog pénteket. Ennél jobb dolgot nem is tudnék mondani. Mi az, hogy belehallatszik a háttérdumcsi? Nincs senki itt bent, rajtunk kívül. Ezek a hangok a te fejedben vannak. Hát a tekit? Tekit is halljátok? Teki! Mi meg nem hallunk. A teki múltkor... Na szép, ez érdekes. Mi van, ezt halljátok? Van egy vezérlőben is egy mikrofon, amit tegnap vettük fel a vásárstábot, ami hétfő reggel jön ki. Megpróbáltuk azt, hogy be tud-e szólni a vezérlőből a stúdióba, de nem sikerült. Ezek szerint azt sikerült beállítani, hogy a streambe szóljon bele, pont az ellentétét akartuk, de akkor most már kiderült. Teki nem hall minket, de ő hall titeket, viszont ti meg hall... Na. Jézusom, Teki, azt hittem, hogy sztrókom van. Hát ilyen itt a technika, de amúgy azt akarjuk, hogy a Teki betel tudjon szólni az adásba is, ha akar, csak amikor ő akar. De úgy, hogy egy ilyen test nélküli hang csak így igen. Bezeng. Hát onnan így beszól a izébe, és azt belehaladszodik a mikrofonba, nem az? Igen. Az úgy a feelinges. Kúsoljatok már! Beszélünk hírekről? Történtek dolgok? Nem tudom, nem szoktak mostanában, de... Jó reggelt, Magyarország! Mondta... Ezt be is szoktam mondani a Vitya, amikor megy az a... Hogy jó reggelt, Magyarország! És viccelődnek, ilyen nincs benne. Nem, tudod, hogy megnézzük egyszer, hogy kezdődik? Nézzük meg mindannyian, hogy kezdődik. Orbán Viktornak a péntek reggeli... eligazítása. Tehát a legelejére tekerem. A legeslegeleje. Taporodtak a családok pénzének. Taporodtak valaki. Aporodtak. Takarításainak elvételét célzó internetes csalások, amelyek egy része az ukrán szervezet bűnözéshez kötődik. Semmi, azt akartam elmondani, nem ez a lényeg, hogy mi lesz, hogy miről van benne szó, mert azt mindjárt megnézhetjük a Szalmabáb összefoglalójából, mert én meghallgattam, amit ki kell emelni, azt külön kiemeljük, de nem érdemes Orbán Viktortól külön meghallgatni. Megint elfelejt minden fontos dologról beszélni, és csak a fölköhögi a propagandának azt a részét, amit éppen odarakott elé a Rogán. De az, hogy ennyire igénytelen szutyok műsor legyen valami, hogy te ott van a kezükben a Kossuth Rádió, az Orbán Viktor YouTube csatorna, a minden szar. És aztán mondat közepén kezdődni. Mondat közepén el, hogy ennyire igénytelen legyen valami. De szarják, majd a lényeget valamit ott el... Ezért... az ukrán csalók. Bár nem csak az ukrán csalók vannak szerintem, hanem... Csak ukrán csalók. Csak nem, ilyen Indiában is szokták. Nem, azok ukrán indiai. Afrikából, Európából. Ukrán-afrikai. Vannak magyar ilyen csalók is. Ukrán. Úgy érted. Hát most minden, amit rá lehet húzni Ukrajnára, az Orbán Viktornak rá kell, és amúgy ez tényleg nagyon, hú, édes Istenem, de meg lehetne kijedve tényleg szegény Orbáné. Remegnek este így fölébred, leizzadva, Jézusom. És akkor utána ez van, hogy ez a szuperfegyverük, hogy miről is beszéltek? A kiberbűnözők elleni fellépésről, az árréstopról és az erdélyi természeti katasztrófáról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt. Mondjuk az, hogy kérdezte, az egy kicsit túlzás. Javád, nézzük meg, hogy fejeződik be. Semmi zene. Nem állítottuk meg, ez még megy. Nem, még megy. De lehet, hogy lesz valamilyen, tudod, mint a Marveleknél, hogy ilyen stábista utána jelenet. Igen, hát is meg nehogy közben menjen. Igen, azt hogy így nem tudom, a Szájer így visszatér, vagy valami. Így előjön. Igen. Hogy elkezdik összeszedni a harcosok klubját, tudod, jön a Nick Fury, uh-huh. És a legjobbakat, és akkor felkeresték a 80 éves öregasszony, meg a 95 éves, meg a 75 éves bácsit. És meg akkor... a pedofilt, meg a valami, nem tudom, hát valami bűnözőt még azért ja, kell. Igen, meg mondjuk... azt az embert, aki kisemmiszeti ezeket az öregeket. Nehéz nem bűnözőket találni. Meg állandóan bárki megjelenik valahol, már kiderül, hogy jaj, ez a fideszes ezzel a bűnözővel fotózkodott, ez a fideszes ezzel a bűnözővel van közös cége. Szóval, hogyha 15 év alatt kiépítesz egy rendszert, ami az egész a korrupció épül, és összefonódik az alvilággal, gondolom, nem egy összefonódás van, csak arról nem biztos, hogy tudunk. Szóval hogy az egész, az állam erezete teljesen egybevág az ilyen szervezetbűnözéssel csomó helyen, akkor ez lesz a vége, hogy 15 év után már bárhol megjelensz valahol, ott egy maffia, ott egy cégtárs. Uh-huh. Ez ilyen sajnos, nem lehet ezzel mit csinálni. Nem lehet sajnos, tehát, hogyha az ember hatalomra jut, akkor egész egyszerűen, tehát ugye muszáj a szervezetbűnözéssel van, úgy van olyan a szervezetlen bűnözéssel is, ilyen random bűnözőkkel valamiért. Valamivel lehet ezt validálni szerint. Mm. Például, hogy azt mondod, hogy hát ez egy ilyen kegyetlen világ, mindenki harácsön, amit tud. Ekkor így egy országot föl lehet így építeni? Hát megszervezni? Nem leépíteni, inkább leépíteni lehet. De lehet építeni. De hogy azt mondják, hogy figyelj, én megcsinálom a saját dolgomat, másnak nem sikerült, akkor kapja be ő. Ez egy hozzáállás, egy ilyen nagyon nihilista hozzáállás, de közben keresztények nagyon elmények. Ezt akartam kérdezni, hogy a nihilizmus az a kereszténységnek valami, tehát ez mondjuk, tehát ez egy formája. Keresztény konzervatív nihilizmus, úgy hívják. Listen to your heart. Tehát azt mondom, hogy figyelj, csináld utánam. Én megcsináltam, amit akartam, és mi van? Orbán is azt mondja, hogy tök mindegy, megdögök, úgyse ez semmi. Aha. Addig csinálom meg, amit akarok. Családomnak. De hát azért mégis a génállományára odafigyelő is. Hát szóval... igen, arra igen. De hát meg arra, hogy azt mondja, hogy végtelen egy buborékba tartsák, de az már más dolog. Hát nem tudom, nyilván csak nem ilyen embert akarsz az ország élére, aki a közös pénzünk fölött diskurál. Diszponál. És, hát diskurálni biztos nem diskurál, az igaz. Valakikkel. Ez van, csak akkor ne csodálkozzanak, hogyha le is akarják váltani őket, mert ugye a nép elfelejti, hogy ő nála van a hatalom néha. És mint tudjuk, a hatalom a nép. Amúgy egy valamiben igen igaza volt ennek a számnak, ebben igen. Még hozzá. Ez melyik dal volt? Ez szerintem a Hatalom a népé című. De ez melyik dal volt? Ebben rappelte Noir? Nem. Na igen, hát ezt tényleg nem szabad elfelejteni, hogy a Hatalom a népé, és hogy ezt majd lehet demonstrálni is néha a hatalom felé, hogy kinél is van valójában a hatalom. Ez, fú. Kár, hogy van pár millió ember, aki inkább ilyen hűbérúri rendszerben gondolkozik, az nem segít. Szerintem nincs amúgy pár millió ember. Szerintem Orbán Viktor nagyon-nagyon félreérti a magyar néplelket ezzel. Ő azt gondolja, hogy a krumplileves az bőven elég, de... Nem, ha Orbán Viktor félreérteni a magyar néplelket, akkor kétharmada lenne népszer. Már ki a franc szavaz még a Fideszre? Azért tényleg most ugye Magyar Péter a Telexen tegnap azt mondta, hogy hát most számoljátok vissza annyi napot. Szóval, hogy azt mondta, hogy a... Ami holnap, ami visszaszámol. Igen. Szóval, hogy Magyar Péter is azt mondta, hogy benézett a Fidesz 2 millió alá, amit már nagyon régóta nem tett a saját méréseik szerint. Ez nagyon sok így is. Amúgy Kocsis Máté is, igen. Kocsis Máté is azt mondta, hogy ő nekik vannak a Tiszából belső infói. Persze, ki hiszi el Kocsis Máté? Bármit mond már Kocsis Máté, ki hiszi el? A Magyar Péternek azért sokkal előbb elhiszem, hogy a Fideszből szivárogtatnak, főleg amikor hetente esik ki egy KDNP-s, ugye, a pártszövetségből, és amúgy ugye a Partizánon pedig a 21 kutatóintézet eredményeit publikálták, amiből meg tök jól látszik, hogy a társadalom amúgy rohadtul ellene van ennek az átláthatósági törvénynek, amiről megint elfelejtett beszélni az Orbán Viktor. Érdekes módon. Nincs kész. Most kész. Mit lehet erről beszélni? Először be kell dobni, és utána meg kell nézni, hogy na várja ezt, hogy kéne, hogy logikus. 15 éve törvényeket csinálnak, de mindig így, hát ez ellentmond, ojjaj. Jaj, hát az már benne van, hát. Ki tudhatta ezt? Hát biztos, hogy sokat cserélődnek az emberek, ugye? Nem pedig pont ugyanazok ülnek ott, akik az első Orbán kormány idején is. Hát, nagyon érdekes, de azt akartam mondani, hogy ott a kutatásból nagyon szépen meglátszik, hogy amúgy a Fidesz szavazók nem nagyon hallottak erről a dologról, és akik hallottak, azoknál is sokkal nagyobb az elfogadottsága, hiszen a kommunikációban sokkal inkább ezt hallják, hogy a külföldi befolyást kell megállítani, ami amúgy nyilván egy tök védhető dolog lenne, meg egy üdvözlendő dolog lenne, csak hát nem erről szól ez a törvényjavaslat, azt is nagyon egyértelműen látjuk. Igen, az, hogy az emberek propagandán vannak tartva, hogy nem tudnak tájékozódni, hogy nincs igényük a tájékozódásra esetleg, ez az, amit meg kell változtatni, és ez az a 2 millió fideszes szavazó, akit még meg lehet nyerni, hogy majd egyáltalán ne szavazzon a Fideszre, majd lesz az 500 000 fideszes szavazó, mint a DK-ra. Én nem mondom amúgy, hogy nincsen hülye fideszes szavazó, ahogy nincsen hülye tiszás, DK-s, nem tudom milyen szavazó. Biztos mindenhol van hülye szavazó. Valahol lehet egyetem. Én azt mondom, hogy nagyon sok ember meggyőzhető. És szerintem ott nem érti a magyar néplelket az Orbán Viktor, már elveszítette ezt a szuper képességét, hogy azt hiszi, hogy a magyaroknak a krumplileves kell. De egy dolog sokkal... De jól hiszi. Nem. Csomónak az kell. Egy dolog sokkal jobban kell a magyaroknak, az pedig az Európai Unió. És ez volt erről is egy cikk, hogy Orbán attól fél, hogy az EU-ban való bennmaradásról fog szólni a 2026-os választás, és szerintem amúgy nagy részt erről fog szólni. És akkor viszont, akkor egyértelmű a kérdés. 80% az a baj, szerintem az a baj, hogy két párhuzamos valóság van itthon, és olyan, mintha két teljesen más nyelvet beszélnénk. És vannak, akik tájékozódnak például a propagandán kívüli médiából is, és az egy valóság, akikhoz eljutnak a tények is. Úgy érted a vélemények? Vélemények is akár. Csak meg hogy ott mondta a német Balázs, hogy a tények. Ja, igen, tehát... hát igen, ez már véleményes. Nem. És akkor van egy másik világ, ahova meg csak a propaganda megy, és nehéz az átjárás a kettő között, mert ez a két teljesen más világ, ahol hogy kommunikálsz, hogyha nincs a közös nyelvetek, ami a tények nyelve lenne, mondjuk, vagy a közös alapok, a közös, rengeteg közös dolog lehetne, de hogyha sem, olyan, mintha tényleg egy másik nyelvet beszélnek, mert teljesen más a világról alkotott képük, mást hallanak, mást gyömöszölnek a fejükbe, és ez azért, hogyha már közel 2 millió ember, az nagyon durva párhuzamos valóság, és nagyon nehéz átjárni a kettő közül. Most hogy mész bele, hogy a gyakorlatilag a világjának az alapjait rengetnéd meg egy szimpla ténnyel, akkor az ember az automatikusan arra van kitálva, hogy akkor bezárjon erre, és hát már az ős emberek kora óta kifejlődött, hogy nem véletlenül, hát erre fejlődött ki a, hogy mondjam, evolúció, hogy azért az ember társas lény, mert úgy jobb a túlélési esélye, és akkor ez egy csomó olyan kognitív dolog van, ami ezeket meg hát most ellenünk fordítódik. Én úgy érzem ezt a helyzetet, mint amikor az Indiana Jones-ban ugye így nyúlkáltán, ő az, aki a izét próbálja felszedni, nem tudom milyen valami izét, vagy az Indiana Jones. Először ő, másodszor meg a nő, azt hiszem, hogy valami erekét ott próbál így elérni, de hogy így egy kézzel kapaszkodik, és akkor szakadékba zuhanna le, és akkor te hiába nyújtod a kezed valakinek, hogyha ő tovább lefele nyúl, és csak a Fidesz kétharmadot próbálja megkaparintani. Nem fog neki sikerülni amúgy. De hogy tehát a Fidesz kétharmadot próbálja megkaparintani, miközben fölfele is nyúlhatna, és kihúzhatná magát a szakadékból, hogy egy kicsit így a levegőre így fölkerüljen egy pillanatra, lássa, hogy amúgy mi történik, de nem látja, hanem azt hiszi, hogy ez a fontos. Nem tudom, mert én amúgy azt se látom nagyon, hogy tehát aki elhiszi a Fidesz propagandát, szerintem az képzeli, hogy ez a világ ez gyakorlatilag összeomlik, és itt már nincs valójában egy olyan biztonságos pont, ahova föl lehetne lépni, hiszen amúgy én nem hiszem, hogy bárki azt gondolja, hogy mi, hogy jó, hát végül is Oroszországban ugye ott nincsenek ugye kutyabordélyok, biztos, hogy van, és hogy akkor az egy ilyen normalitás, így képzeli el, de valójában háború van, emberek esnek ki az ablakon, tényleg szinte teljesen egy diktatúra van. Akarsz veszekedni? Mén? Van egy nagyon jó vita témám, ami eszembe jutott. Jó, csak hadd mondjam végig, és hogy azt gondolom, hogy ők már nem érdekli őket, hogy mi a valóság, de amúgy az, hogyha nem nyújtod a kezed, akkor nem fogja tudni megfogni, és akkor örökre elveszi. Ha viszont nyújtod a kezed, akkor te mindent megtettél, és akkor ő még megfoghatja. Ne felejtsük el, hogy ez az ember, ez lehet, hogy a nagyapád, lehet, hogy az unokatestvéred, lehet, hogy a fiad. Szóval... Milyen van egy nagymama, akinek az unokája vérfideszes, az egy érdekes úgy van, csavar. Hátrafordított sapkával, egy gördeckával megy a gyerekhez, hogy nézd, mert itt a jól van, ez így. Úgy hívják, hogy Tesa Balázs. Ja, hogy fordítva, hogy... Nem, a nagyma, igen. Na, min akarsz veszekedni? Nem, amúgy gondolkoztam, hogy mit tehet az átlag ember, akinek nem jut el sok emberhez, de valószínűleg biztos, hogy mondjuk a Facebookot, azt lehet egy kicsit optimalizálni az időseknek, de ezen lehetne vitatkoznunk, hogy volt Afrikában, azt hiszem, de lehet, hogy valami álhírez, de hogy valami ilyesmi volt. Most nem készültem el a vitára, úgyhogy nem néztem utána, de hogy azzal is értékel a változást a választáson, hogy a fiatalok az időseknek elrejtették egy napra a személyét. Szerintem én erre senkit se buzdítanék. Én se buzdítanék senkit, de gondoltam, hogy ez egy nagy vita lehetne, hogy ez csak hogyha vannak a magasztos demokrácia, meg van az, hogy a gyermekemnek hogy Oroszországba kell felnőni, akkor van olyan cél, ami szentesíti az eszközt. Én szerintem azt felejti el ilyenkor mindenki, amikor láttam amúgy egyes kommentmezőkben láttam ilyeneket, hogy emberek véres szabadságharcra buzdítanak, meg ilyen, de nem nagyon gondolják át ezek az emberek, hogy mit írnak le szerintem. Azt vegyük azért észre, basszus, hogy végre kiszakadjatok a naivitásból, ezek a kommentelők szokták rám mondani, hogy naiv vagyok, de azért ezt tegyük tisztába. Szerintetek mi fog történni, hogyha itt valaki elkezd ablakokat bebaszkodni az utcán, meg elkezdi szét rendőröket dobálni, meg így balhézni, és az nem 150-200, 1 millió ember lesz, aki 150-200 ezer vagy 1 millió ember lesz, aki hajlandó véres felkelésbe belevezetni magát ebbe az országba, vagy ezt az országot egy ilyen helyzetbe, az pár száz ember lesz. Szóval elkezdenek ott balhézni ilyen emberek, erőszakos emberek, akkor mi fog történni? Ki az, aki a segítségünkre jöhet, ugye, itt akik a demokráciát szeretnénk, hogy minél jobban virágozzon ebbe az országba? Az Európai Unió közös hadserege, ami jelenleg nem létezik, legalábbis ilyenre biztos, hogy nem volt példa, hogy beavatkozom valahova, vagy esetleg gyanúsan oroszul beszélő tekesek. Melyik jönne előbb? Van vajon egy orosz hadsereg, amelyik képes amúgy például ilyen akciókat végrehajtani más országok területén, vagy hát ki tudja, úgy, hát mi is küldtünk már másik országba tekeseket, tehát hogy egy másik ország küld a mi országunkba tekeseket. És hogyha elkezd randalírozni mindenki az utcán, akkor szerintetek ki lesz az, akire rá lehet mutogatni, hogy erőszakot kezdeményezett? Én ezt nem tudom fölfogni, hogy ki az a, hogy nem gondolja át ezt az ember, és ideírja, és másokat így erre buzdít, hogy igen, erőszakkal ellen kell állni. Ne, békésen ki kell állni, és amikor, hogyha a hatalom követel erőszakot a békés tüntetés ellen, az egy másik kérdés ez, de addig egyes egyedül akkor tud a közösségünk, ez a nyugati közösség, amiben mi benne vagyunk, aminek a tagjai vagyunk, egyes egyedül tud, akkor tud segíteni, hogyha mi úgy viselkedünk, hogy emellett be lehessen avatkozni. Egy zavargó csőcselék mellett, amellett nem fog beavatkozni senki, amellett nem fog kiállni senki, amellett nem fog, sőt, beavatkozás, ezt felejtsük is el. Tehát nem is az kell, érted, hogy az Európai Uniónak a bevonulására kell nyitva. Nem. Ez nyilván magunknak, a saját szuverén döntésünknek kell lenni. A közösség, amihez tartozunk, ez az Európai Unió, a NATO, a Nyugat, ez akkor tud kiállni mellettünk, hogyha mi ezeket az értékeket képviseljük, és nyilván ezeket az értékeket kell képviselnünk, hiszen ezt akarjuk elérni, nem? Nem egy részét akarunk polgárháborús országot, ahol utána aztán mindenki fegyvert foghat, aki bárhogy máshogy gondolkozik. Ebbe gondoljon már bele, aki ilyen kommenteket ír. Ez elképesztő naivitás, hogy majd iszével, mit van otthon, egy légpuskád? Lehet, hogy Szlovákiába vetted, és akkor így elfelejtetted átpapírozni. Most legyek az ördögügyvédje. Kérlek. Az, hogy most Oroszországban eljutottak idáig, ameddig, és hogyha odáig megyünk, akkor egyszerűen csak el kell fogadni, hogy eljutunk egy orosz szintre. 56-ban szerinted mi történt? 56-ban szórólapozni kezdtek az emberek, kimentek tüntetni, kivágták az ászlóknak a közepét, aztán közéjük lőttek. Onnantól lett ez szabadságharc. Addig ez egy forradalom. Addig ez egy demonstráció volt. És az a demonstráció, most képzeljétek el, az a demonstráció megtörténik egy olyan országban, ami az Európai Unióhoz tartozik, és a NATO-ban van. És próbálja esetleg valaki kivezetni onnan. Akkor szerintetek mi történt volna? Nem Oroszországban vagyunk. Azért ezt ne felejtsük el. Nem, csak hogy oda is eljutottak, most az oroszok szempontjából. Jó, hát az Oroszországban az egy tök más helyzet, de beszéljünk akkor nem, csak hogy ott is 10 év alatt, vagy 15-20 év alatt jutottak el oda, hogy a Putyin teljesen leépítette a demokráciát. De ez az EU-n kívüli ország. Hát, igen, de most az EU az meg most mire biztosítok? Láthatóan semmire. Lassan őrölnek a kerekei, bár hogy mire mindenkit ellehetetlenítettek, addigra már még csak elkezdődik a vizsgálat. Tehát több év, mire itt az EU bármit felülbír el egy csomószor. Nagyon lassú a bürokratikus rendszer. Ezt elfogadom, de azért azt ne gondoljuk, hogy az ide telepített nem tudom hány gyár, meg annak a tulajdonosi hálójának a lobby ereje, az semmi, és nem fognak majd semmit mondani az EU-nak, hogy na hát, ott viszik a gyárainkat az oroszok, ez az egyik, a másik pedig az, hogy 80% a támogatottsága az EU-ban maradásnak Magyarországon. Érdekes, hogy ebbe kormányozta magát a Viktor, ebbe az EU ellenes. Hát ezt látod, nem tudta kiszámolni. Azt hitte, hogy át tudja hangolni a magyar embereket. És ezt mondom, hogy nem érti a néplelket, mert valószínűleg amúgy az is benne van, hogy ugye évente 100 000 új szavazó lép be, akik közül mióta ő kormányoz, már 1,5 millió ember. Jövőre 1,6 millió ember, sőt korábban ugye egy kicsit több volt, hiszen 2010-től kezdett el csökkenni a demográfia Magyarországon, még a korábbihoz képest is. Köszönjük szépen a Fidesznek az egyetlen dolgot, amit kitűzött, hogy talán megoldja, az se sikerült. Ugye, hogy a többi, hát végül is migráns, mindegy, keresztény, nem sikerült semmit sajnos, de hogy az az 1,6 millió ember, és közben ugye még többen kiestek, akiknek mondjuk a krumplileves az még egy olyan dolog volt, amire legalább nosztalgikusan tudtak visszatekinteni némelyek közülük, hogy akkor legalább fiatalok voltak. Most már mindenki abban nőtt föl, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, vagy abba vágyunk. Az újak közül, az új belépők közül. De Egyesült Királyságban is sikerült, vagy hát Angliában lenyomni a torkukon ezt, vagy... De ott is volt egy ilyen angol-brit néplélek, hogy ők nem részei amúgy az európai kontinensnek. De ott is utalag jöttek rá, hogy ezt jobb elcseszték. És próbálnák is hogyha angolokat ennyire meg lehetett vezetni, ott sem feltétlenül, ott is az idősebb korosztály volt, aki mondjuk lehet, hogy kicsit... Nem csak ők. Nem csak ők, de ott is az volt amúgy, de hogyha néz kicsit ilyen felméréseket, akkor azért Magyarországon megvezetni embereket, azt hát már régen. Hogyha holnaptól azt fogják harsogni a M1 meg minden, hogy milyen jó lenne nekünk ez EU nélkül, akkor írta itt lenne rögtön 2 millió ember, aki szerint ez jó dolog. Az lehet, hogy 2 millió itt lenne, csak itt lenne 7,5 millió, akik meg azt mondja, és abból egy csomóan azért még így sem mennének ezt szavazni, mert annyira. Egyszerűen meglepő amúgy nekünk, akik minden nap beszélünk ilyenekről, hogy tényleg vannak emberek, akiknek így felhoznád most azt, hogy úgy, hogy nem ilyen cső fideszesek, nem is ellenzékiek, hanem rengeteg ember van, akinek fogalma sincs abban se, hogy mi történt. Van valami Magyar Péter, hallott róla, ja, de hogy így sok százer vagy akár millió ember van, akinek milyen ellehetetlenítési törő, nem is hallott róla. Valamit hallott a kegyelmi botrányról, de alig hallott, ő nem foglalkozik ezzel, nem tudja, mi van. Meglepően sok. Hát nyilván a mi körünkben nem, mert állandóan erről ugatunk, de hogy én is meglepődök, hogyha ezen a buborékon kívül egyszerűen rengeteg ember van, akinek ez egyáltalán fogalma sincs az életről, és akkor így nem lehet eldönteni, hogy mi alapján fog szavazni, mert így előtte lévő 2 hónapban éppen melyik TikTok videó jön vele szembe, és akkor majd ennyi múlik. Ez lehet, de amúgy hát ezért mondom én is mindig, hogy nagyon fontos tájékozódni, és a tájékozódás az azért... De mondani az lehet, legyen, de attól hozzá az se jut el. A tájékozódás legyen szórakoztató, a tájékozódás legyen menő, a tájékozódás legyen olyan, amiről utána beszélhettek. És akkor amúgy szerintem ez például ezeknek a YouTube műsoroknak a varázsa, hogy úgy tudnak tájékoztatni, hogy közben nevetgélünk. Meg én is amúgy ezt a legyen minden jón is a stand-upon is ezt erőltetem, hogy minél több emberhez el tudjon az jutni, minél többek számára befogadható legyen, és hogy nem az kell, hogy legyen, ami régen volt, hogy ugye aki politizál, az na jó van, hagyjál már békén, mindegyik top, hagyjál már békén. Ami azután jött, hogy politizálsz, ne nyomasszál már, hagyjál már békén. Most erre... És így el fog tudni jutni amúgy elég sok emberhez. Nem, most ez az, amivel nem értünk egyet, mert szerintem bármi, amit mi csinálunk, akár élőben, akár itt, nem feltétlen új emberekhez jut el, hanem azokhoz jut el, akik már amúgy is vevőek erre, akik amúgy is nézik a műsort, akik amúgy is foglalkoznak a közélettel, nem fog betévedni. Ne, de ne viccelj már, ember. Te is nagyon sok emberrel beszéltél a turnékon, akik mondták, hogy, mi, hogy például ők, akik eljönnek a mi turnénkre, hogy miattunk kezdtek el a közélettel foglalkozni, mert látták, hogy van ez a műsor, megnézem már. És azóta foglalkoznak a közélettel. Nagyon sok ilyen ember van. Lehet, hogy van, de hogy... A legyen minden jó, meg végképp egy csomó ilyet hallottam. Hogy oda bement a műsorra, úgyhogy azt sem tudtam, mi ez. Ugye a legtöbben úgy jöttek, ugye, de azok, ja, mindegy. De a... Kétlem, hogy nem is. Nem, hanem hogy úgy kezdték el, hanem hogy úgy kezdődött el ez neki, hogy foglalkoztassa a közélet, hogy jól van, ez így elkezdte nézni. De másoknak más. Van, akinek a Dévvilága, van, akinek a Györe, van, akinek a Mi ez az ország. Nem tudom, egy tök más és más. Van, akinek a Patrióta. Az, ami bevonzó, hogy foglalkozzon a közélettel. És emellett pedig a, nem tudom, én nekem is a Respect ház volt, amiben ugye híresen az Ágyzal nem volt benne, és ezt múltkor nem tudtam megkérdezni tőle, hogy akkor ezt mesélje már el, hogy volt, mert ezt kiderült, hogy én terjesztem, hogy ő benne volt, de ő csak később lett. Uh-huh. Szóval nekem a Respect ház volt az, ami megmutatta, hogy amúgy a közéletről tök jól is lehet beszélni, úgyhogy szórakoztassa, és ez egy ilyen nagyon felemelő érzés, hogy tudod, hogy mi történik, és amikor mond valamit a politikus, így, hogy hát ezt az ő miatta nem oldódott meg, és nem baszol át. Tudom én, hogy te basztad el. Erre szerintem nagyon sokan rá tudnak kapni, ez én megértem, szerintem ez egy kurva jó érzés, és amúgy tehát mindenki szeretne tájékozott lenni, és nem pedig nem átbasszva lenni. Nem szeretne mindenki. Szerintem senki nem szereti, ha átbasszát. Meg nem azt mondom, hogy te meg én fogjuk meggyőzni az összes izét. Nem. Itt ülve így az összes Fidesz szavazót. Azt mondom, hogy szerintem az egy hiba, hogyha nem tudom, azt mondjuk, hogy kizárólag azokat lehet csak meggyőzni, akik már meg vannak győzve. Hát akkor... Nem, biztos van, csak vannak fiatalok, akik vevők erre, meg, de hogy még mindig ott van 2 millió Fidesz szavazó, több millió ember, aki meg apolitikus szavazni sem megy el, és úgy érzem, hogy azt egyszerűen nehéz oda áttörni, és nem tudom, hogy... Nem könnyű, ez egy feladat. Hát ez egy... De ezt meg lehet csinálni. Hát biztos meg lehet, csak nem tudom, hogy hogy. Én remélem, hogy tudom. A Fidesz szavazókhoz, akik mondjuk szektás Fidesz szavazók, ezt megértem, hogy reménytelennek érzed. A bizonytalanoknál, hogyha például arról lenne szó, hogy kilépjünk az EU-ból, vagy nem, szerintem az elég sok embert azért megmozgatna. Majd én már be sem vagyok biztosan. Nagyon sokan elmentek úgy szavazni, hogy azért a kisebbik rosszat válasszuk, jó? Nehogy azért legyen megint a Feri vagy a Orbán, és akkor legyen a kisebbik rossz. És nagyon sokan elmentek szavazni 2002-ben, 2006-ban. Úgyhogy amúgy nap mint nap leszarják a politikát. És lehet, hogy ezzel erre is lehet még bazírozni, hogy el fog jönni az a pillanat, hogy mindenki átérzi a történelmi pillanatnak a súlyát, hogy hát igen, most dől el, hogy mi fog történni, azonban, Szent István vagy Koppány. Századik ilyen tört, minden szavazás, sőt mindenki azt mondja, hogy ez a történet, most dől el minden, és egy után az emberek egyföl ezt már nem hiszik el. Lesz a végső. Igen, igen, és másföl meg valahogy úgy érzem, hogy már fiatal korunkban azért Magyarországon egy kicsit úgy lett szocializálva az ember, hogy azért politikától nem beszélünk, ez magánügy, azt mindenki tartsa meg magának, és valamiért úgy érzem, hogy egy kicsit lehet, hogy ez a szocializmusnak a maradéka is, bár ott sokat nem lehetett politizálni, vagy hát a... Nem tudom, szerintem ezeket egyetérteni lehetett. Hogy ez valahogy bele van ívódva egy csomó ember, hogy a politikáról ne beszéljünk inkább, és így pedig szerintem nagyon... És én is gyerekkoromban azt mondtam, hogy adjál, a hülyeség ez a politika. De amúgy nagyon izgalmas téma, bár most kifejezetten nyomasztóvá tették, de hát ez most ez egy ilyen, aztán egyszerűen, hogy lehet, hogy felemelőbb lesz. De egyben vicces is. Igen, mert nagyon már nem mit lehet csinálni, lehet. Nevetni lehet a balfaszságaikon, de jobban örülnék, ha jövőre már arról lehetne beszélni ilyenkor, hogy na jó, hogy lehetne ezt az országot rendbe tenni, ez egy érdekes téma lenne. Na mindegy, szóval szerintem nagyon bele van ivódva ez a politikától való rettegés, és az se segített az elmúlt 15 évben, hogy bárki izé, jaj, nem meg tudják, a munkahelyen engem kirúgnak, meg mindenki... Meg mindenki, is történik. Igen, szóval mindenki úgy, ez szürreális számomra, hogy Amerika is most azért vannak ott gondok, de hogy ott legalább így viszont nyíltan vállalhatod, hogy mi a véleménye a politikáról, nem az van, hogy kirúgnak, ott azért sokkal többen, sokkal nyíltabban vállalják, és itt meg az van, hogy kirúghatnak. És ha mindenki vállalja, akkor mindenkit kirúgnak, nem? Hát épp ez kéne, hogy mindenki vállalja szépen, és akkor nem tudnak mindenkit kirúgni, mert ott maradnak egyedül. Már így is mondjuk össze van omolva pár dolog. Ellenzékben a nemzet. Még fölvállalja 10 ápoló, aztán bezár egy kórház, de hogy nagyon érdekes, hogy alapvetően az, hogy engem kirúghatnak, mert nem tudom, jól van ez így, mert van rajtam, akkor, és akkor ez már áll abban azt mondani, hogy bazd meg, az milyen ország, ez már egy óriási red flag. Úgyhogy most csinálunk majd egy új merchet, ami nem ennyire forradalmi, majd meglátjátok egy ilyen régi mémet. Mármint forradalmi, csak nem ennyire forradalmi. Nem, az már. Igen. De forradalmi. Forradalmi újítás, igen. Jó, figyelj, megnézzük, mit mondott az Orbán. Nem. Azt Orbán. Nem nagy autók, nem túl bizalom gerjesztő alakok. Vigyázz Radics Peti, itt a konkurencia. Igen, már többet csináltam, mint az elmúlt egy hónapban. Ha Ukrajna az EU tagja lenne, az ukrán bűnbandák akadálytalanul beszivárognának Magyarországra. Ezt meg kell akadályozni. Aki még nem tette, töltse ki a Vox 2025-öt. Böhöm nagy autók, nem túl bizalomgerjesztő alakok, mondja Orbán Viktor az ukrán maffiára, akit meg kell állítani, mielőtt beözönik Magyarországra az utasággal. Elveszi a magyar maffia helyét! Amit már 15 éve építek. 100 néhány ezer, hát most már lehet, hogy csak 50 ezer magyar honfitársunk, nemzettársunk a határ túloldán Ukrajnában. Most fellélegzik, hogy jó, akkor de jó, nem lesznek EU tagok. A románok... Mert amúgy nagyon nehezen jönnek át biztos. A határokon megkérdezik, arra úgy, maffia vagy? Á, ne, nyet, jó, akkor menj. Akkor menj haza. Nem maffia, gyere, tesó, gyere, itt vagyunk, nyomassuk. Szóval... Miután a román magyar gyűlölő jelöltet támogatta Orbán Viktor, és tapsolt neki, és aztán közös milyen szórólapokon is ott volt, és azt nem mondta, hogy hát ez az azért nem kéne már Szimeon barátom. Ezek után még ugye szeretné azt is megfúrni Orbán Viktor, amit tavaly még a legjobb ötletnek tartott, hogy az Ukrajnába szakadt magyar honfitársaink EU-s állampolgárok lehessenek, és így átjárva a határon ők is gyakorlatilag megkapják a lehetőséget, hogy ne kelljen határ ellenőrzésen átkelniük, hogyha a saját nemzetük országába próbálnak. Nagyon érdekes ez az egész, hogy tényleg az ukrán maffiát, hogy az ukrán maffia fog átjönni akkor, hogyha EU tag lenne Ukrajna, vagy a maffia az így vár, hogy mikor leszünk már EU tagok, hogy átmessek Magyarországra, és mondják, de hát maffia vagy, pont az olyan, hogy nem vonatkozok rá a törvények. Attól vagy maffia, hogy megszeged őket. Hát szóval én most is átmehetnék. Nem EU tag. De lehet, tudom, hogy... jó lenne megszegni a szabályokat, de... Igen, azért maffia az nem szokta megszegni. Szóval lehet, hogy a maffia az pont ugyanúgy jár ki be Magyarországra, hogy akar, de mondjuk lehet, hogy egy átlag polgárnak lenne egyszerűbb, hogyha EU-tagjuk lenne. Hát igen, lehet, hogy lehet, hogy akár az átlag, vagy a maffia olyan, mint a vámpír, hogy így áll az ajtóba, hogy bejöhetek. Ilyenek az ukrán maffiák, ilyen illedelmesek, hogy addig nem jönnek át, amíg nincs Schengen, vagy nem tudom, akkor azt mondom, hogy azért betartanak pár törvényt. Ez már előrébb van, mint itt. Igen. Sikerült megakadályozni az ukrán maffiát. Várjál, azt mondja viszont Orbán Viktor, böhöm nagy autók, és nagyon régóta tartogatom ezt a becsületes nepper posztot. Dir, kormányzati flotta! Új autóval bővül böhöm nagy autókkal. Flotta. Hát ez már márciusi hír, ez itt egy böhöm nagy BMW, mindenféle kép fönn van róla ugye a jármű nyilvántartási platformon. Azt mondja a becsületes nepper, a kormányzati flotta bővült egy hetes BMW-vel, valamelyik zseni az NKH-nál a vizsgán jó alaposan körbefényképezte a védett járművet. Jármű szolgáltatási platformon oda is van írva, hogy páncélozott. Olyan dolgok is le vannak fényképezve, amiket szerintem nem kellene. Gratulálunk a magas színvonalú munkához, írja a becsületes nepper. Hát amúgy tényleg érdekes. Nem alaposan lefényképezték. Hát le kell, nem? Takarodj már, mi ez? Nitró van benne? Most ez dupla kupló, én Orbán. Én nem értek ezért, nem Fast mondanám meg, hogy páncélozottam. Orbán Viktor, oda van írva. Ja, jó. Oda van írva, ott a rendszám, minden. Elképesztő amúgy. De, és akkor ugye ezekkel a kocsikkal járnak az Orbánék. Most lehetett látni, hogy a szípeken is ilyen autók érkeztek meg, ezek a rohadt nagy fekete, sötétített BMW-k. Láthattuk, amikor jött az Erdogán, gyakorlatilag az Andrássy út az elejétől a végéig le volt zárva, hogy az a kurva nagy konvoj valahogy át tudjon jutni a türk tanácsülésére. Égetik a milliárdjainkat arra, hogy közösen kiverjék egymásnak a konzervatív, megmondó a emberek. Balhét. Olyanok, mint Bohár Dániel, vagy Dér Stefi, vagy ennyi. Meg Orbán. Hát most már láttuk a legnagyobb harcos, például a Kopaszoszt. Ő is előad rögtön a Ben Shapiro után. Igen. Orbán Viktor és a Kopaszoszt az egy szín. Ezt akarta nekünk mondani Orbán Viktor. Miközben, ugye mi történik? Letartóztatták a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított igazgatóját, írja a Magyar Jelen amúgy, Tisza Füssi Angéla, ez már reméljük, hogy akkor itt a hálózatot tényleg sikerül felgöngyölíteni, akik az emberkereskedő hálózat, elképesztő, hogy mik vannak ez alatt a 15 éve regnáló kormányzat munkája alatt, ez így megtörténik, és közben ugye nyilván ezt az embert is kitüntették, természetesen. Hát innen lehet tudni. Én most aggódnék, bármilyen kitüntetett ember lennék, akkor a rendőrség úgy kéne elinduljon, hogy itt van, ez 500 kitüntetés volt az elmúlt 15 évben, őket mindenképp meg kell vizsgálni. Kezdjük velük, igen. Talán. Hát figyelj, ha azt nézed, hogy mennyi bűnöző, vagy hogy mondjam, gyermeket valamilyen úton megkárosító ember van a átlagnak lakosságban, és mennyi kitüntetettek között, akkor a kitüntetek között nagyobb valószínűséggel fordul elő, szóval mindenképp úgy indulnék. Hát igen, meg... A matematika az ilyen, sajnos. Vagy lehetne úgy tudod, hogy tehát, hogy akik a gyermekvédelemben dolgoznak, és akkor akikre gyermekek vannak bízva. Igen, és hogy nagyon nagy hatalmuk van. A gyermekek fölött, igen. Esetleg velük is lehetne kezdeni. Hát kérdezték őket, hogy járnak-e, nem tudom, szórakozó helyre. Van-e bátplágjuk? Ez nem elég. Igen. Hát majdnem elég, de ugye az a mai napig nincs nyilvánosságra hozva annak a jelentésnek az eredménye, hogy ott mit sikerült megállapítani a kormánynak. Valószínűleg kurva sokat dolgoztak rajta, lehet annyit, mint a trafikok kiosztásán, hogy igazából az eredmény már készen volt előre, mint ahogy Hatházi mondja. Magyar Péter közül egy képet, amin a nyomozó hatóságok emberkereskedelemmel kényszermunka és egyéb bűncselekmény gyanúja miatt őrizetbe vette budapesti Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját és helyettesét, egyben élettársát, hát mondja Magyar Péter. Gyanúsítottat a Fidesz többször kitüntette, legutoljára 24-ben a dunakeszi fideszes polgármesterétől közbiztonságért díjat kapott. Itt éppen Csizi Péter helyettes államtitkárral és a mindenki által ismert Cséplőni Gönci Veronika gyermekvédelmi főigazgatóval pózol együtt. Erről beszélek be ezek, hogy most előkerül egy mafiózó, egy gyermekbántó, egy bárki, aki valamilyen szervezett bűnözésben vesz részt, akkor nagyon hamar eljutunk a fideszes szálig, vagy kitüntetésig, vagy közös képekig. Ez már összefonódott. Van a Fidesznek mint tudod, van a mély állam. A mély államnál a Fidesz mély állam azt tudod mi? A maffiózó. A szervezett bűnözés. Ez a mély állam. A Fidesz olyan, mint egy fa, hogy itt ott van a Fidesz, és hogy mész le, ott a gyökerek azok meg így, az, az meg a szervezett bűnözés. Kettő egymás nélkül nincs meg. Hát nagyon furcsa amúgy ez, hogy, hogy de jellemzően amúgy az ilyen bűnözők, azok, azok benne maradnak a, az éppen aktuális rendszerben, nem? Tehát ők úgy próbálnak megmaradni, nem? Hogy, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha ők amúgy tök jó részei lennének a társadalomnak, produktív, mindenkit segítő részei. Amúgy ez a fasz is, tehát ez szerint a, hát a magyar jelen cikke szerint amúgy tek több családnak, meg fiatalnak segített. Ezt láttuk már a Breaking Bad-ben, az hogy igen, megy. Igen. Erre gondoltam amúgy én is. Szóval, hogy, hogy elvileg ez az alak is segített sok embernek, meg családnak, és azért, legalábbis a magyar jelen szerint, hogy leplezze ezt a többi részt, amivel foglalkozik az emberkereskedelme. Ami kényszermunka. Elképesztő basszus. Elképesztő. És ebben így gondoljatok bele, hogy Magyarország 2025, és így kiesik egy ilyen faszil, aki azt mondja, hogy na hát igen, a rendőrség elkezdett nyomozni, mi történt, valakinek ellopták a tárcáját? Ja nem, emberkereskedelem. Kényszermunka. Ja, hogy, hogy, hogy gyerekeket közvetítenek igen, ki. Meg nagy hévvel elővette ezt a kormány propaganda, hogy ez most mindenki lebukik, és most kiderült, hogy itt van egy ember, aki letartóztattak, és fideszes szálak vannak, akkor rögtön már nem olyan fontos az Origónak, meg a Mandinernek gondolom, hogy ezekről beszámoljon. Hát így, köthető valami? Nem? Bocsánat, ez a Karácsony Gergely emberek? Már akkor már írom is. Nem, ez Fideszhez köthető. Hát akkor itt ez fontosabb hír, hogy ez itt... Szoboszlai Dominikról azt mondták a Liverpool szurkolók, hogy szar. Szoboszlai Dominikról azt mondták a Liverpool szurkolók, hogy nagyon jó. Ezt a két cikket most egyszerre kitesszük. Így van. Hú, van valami fontos? Hát itt ez lebukott. Gyermekvédelem. De a Karácsony... Ezek is nem rosszul volt. Jó, akkor mindegy. Hát ilyen az, igen, az a, fontossága. Bocsánat, Magyar Péter fordítva vette fel a pólóját. Nyolc cikket. De amúgy, tehát szögezzük le, a rendőrség nyomoz, a rendőrség őrizetbe vette ezt az embert, nem tudjuk, hát nem hogy tudjuk. Mi történt, de nem az első ilyen eset, ami felröppen. Kényszer munka. Emberkereskedelem. És meg kiderül, hogy kik akik, ha ő mondjuk prostitúció, emberkereskedelemmel foglalkozik, akkor félő, hogy most bementek, hogy na jó, ezt az ügyet tread lightly, mert olyan körökig fölvezethetne ez a dolog, hogy oda nem kéne vizsgálódni, nem? Hát én ezt... Félelmetes. Az a baj ezzel, hogy itt ki van tűzve az, hogy mi vagyunk a gyermekvédők, meg minden, de közben, ha összefonódtál a maffiával mindenféle irányban, akkor azért az ember aggódik, hogy ha van egy ilyen ügy, akkor valahogy megállnak a szál, mielőtt olyan szálak irányába menne a dolog, ami kellemetlen a regnáló hatalomnak, akkor így valami megállott a nyomozás. Valahogy ott megvan mindenki, pá, nincs mit látni, hát mehetünk ezt tovább. Hát láttuk a Völner Sadu ügyben, ahol a Tóni, Barbara és Ádám, ugye, akik, hát van, akik szerint Rogán Antal, az ő felesége Barbara, és a táskahordója Nagy Ádám, nem ő. Nem is a focista. Igen, hogy esetleg ő rájuk gondolhatnának ebben a lehallgatási jegyzőkönyvben, akikről beszéltek. Hát az ott megállt az ügy, sajnos ez úgy tűnik, hogy nem róluk beszéltek, vagy hát nem lehet tudni. És ugye amikor, nem is tudom, tehát elképesztő, tehát ott ilyen terhelő bizonyítékok, meg a évből előkerült szex felvételek, állítólag azok sátra megsemmisítésre kerültek. Na arra a Németh Balázs miért nem kérdez? Hol a szex videó? De nem lesz Pride, úgyhogy megvan minden oldal. Ja, de hát nem, de nincs betiltva. Lehet arénában, igen. Úgyhogy igen, ez is egy érdekes kérdéskör. Ehhez kapcsolódóan megint Balogh Püspök beszélt valamit, csak így mondanám. Szokottam úgy. Szokott, bár ne tenni, 484 napja nem tűnt el a közéletből Balogh Zoltán. Köszönjük szépen neki. Én, mint református, szégyellem magam helyette is. Én, mint ember, szégyellem magam helyette is. Viszont amúgy tényleg köszönjük szépen azt, hogy mit akarnék megköszönni. De bassza már meg. Hát és ne, tényleg az, hogy elkezdett miatta bomlani a NER, valójában bár ne kéne. Valójában végzett volna rendes munkát. Valójában nem csak ő, hanem mindenki más is végzett volna rendes munkát. Nem is kéne összeomlani a NER-nek, hogyha a magyar emberek érdekeit tartanák szem előtt. Hát akkor Balogh Zoltán élete végéig a hatalomban maradhatott volna. Hogyha rendesen csinálja a dolgát a rohadt kurva életbe. Tényleg felháborító. Húzzon már a közéletbe az ilyen ember. Pedofilokat menteget, basszus. kulcs. Azt mondja, most miért nekem kell pedofilul? Melyik fideszes nem ment egyetemre? Csak nem derült ki. És most miért menjek el? És mondják neki, hogy le kell mondod. Jó, mert te meg neked ez a haverod, te meg elviszed az életet. Mesél a haverjáról, aki Tájföldre jár gyerekeket molesztálni. Igen, és akkor mondja, hogy te neked miért nem? Mondjuk te meg mellette ugye reformátusokat is képvisel, ami meg még neccesebb így, de most az, hogy egy fideszes erkölcstelen, jó, hát most micsoda meglepetés, de hogy mint a református közösség, az is... Mást vársz el, nem ami az emberek lelkével foglalkozó közösség, hát attól mást vársz. Igen, el. És így nem tesz jót majd hosszú távon a református egyháznak ez a szégyen folt, ami jó pár évig ott égtelenkedik, azt utána már eltűnik, de azért teljesen lemosni nehéz lesz. Mert nem csak az, hogy jó, eltűnt, de ott lesz a kérdés, hogy jó, de református egyház évekig hagyta ezt, szóval. És aki felszólalt, az meg az kidettéve. Nem jó ennek a optikája amúgy. Lassan eljutunk az 500 naphoz. Orbán Viktor azt mondta, hogyha Trump velünk, ki ellenünk, kitett egy videót, nézd, ez az a videó. Úristen, nagyon jó ez a videó. Nézzük már meg, biztosan jó. Trump ereje teljébe van. Congratulate Miklós Szentó and Matt Schlapp on the great job you do with CPAC Hungary. You know how I feel about Hungary and you know how I feel about CPAC. I really respect and love them. Tök jó, hogy a Trump első jött, és mi meg a közpénzből megcsináltuk a republikánusok partiját milliárdokért. Eljött más. Eljött a Ben Shapiro. Jó, de Lánci, remélem ezt is megvizsgálja majd. I also want to pay a very special regard to the leader of Hungary, Viktor Orbán, who's a great man and highly respected by everybody. Igen. Ja, szóval Orbán azt mondta, hogy ha Trump velünk, akkor ki ellenünk, írja a 444, hogy a Biblián gúnyolódott Orbán Viktor, ezzel a captionnel tette ki ezt a videót, ugye ami Pál Apostol a rómaiaknak írt levelében többek között azzal próbálta összebékíteni az egymással civakodó római keresztényeket, hogy arról mesélt nekik, hogy Isten mennyire szereti őket. Annyira írta Pál, hogy fiát is hajlandó volt feláldozni értük, ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Erre írta inkább Orbán azt, hogy ha Trump velünk, akkor ki ellenünk, ugye most már akkor tudjuk, hogy... Ja, biztos, hogy írta, nem az Fanni. Ki tudja. Nem, vállalja az Orbán így pegyek. Nevében van. Nem tudjuk, ez... Zászló erőember. Két, már különböző zászló. Ja, ja. Az a furcsa ebbe, hogy ezen mondjuk a hívők... Trump emberek, a európai vármokra gondol amúgy. Nem vonják fel a szemöldöküket, hogy ott Istennek kéne lennie Viktor. Nem vonják fel. Magyar Péter írta volna, akkor nagyon baj lenne. De hogy hogyha már ennyire velünk van a Trump, akkor mi lenne, hogy nem csak egy videót küldene, hanem mondjuk nem vetnek iránk 50%-os vámot hamarosan? Majd meglátjuk. Amúgy de azt te is tudták, hogy ez percek kérdés, hogy hogyan változik hát meg, igen. Meg hogy hogyan veri be a keresztlécbe a fejét a Trump éppen. Belépe a izébe a... Mindig elfejtem a Fannit, hogy az örkénynek az unokája, azt tudtad. Ja, igen. Elképesztő. Hát ez is egy jó kis egyperces. Figyelj, amúgy, ezek szürreális dolgok, de ez egy szürreális világ. Nem tudom, meg kevesen már. Vagyunk most. Ez, ja. Te megy a Trump, így belép az esernyőtartóba, és akkor, hogyha éppen úgy alakul, akkor visszavonja a vámokat, vagy nem? Ezt nem tudhatjuk. De az, hogy jó, mondjuk, keresztényként... Erről is kéne egy válságstáb, de ezt hátam meg... Keresztény demokráciában. Ez a Trumpnak ez a mániája, hogy deficites valami, az miért baromság az az egész, amit gondol itt, és hogy miért nem baj, hogyha egy ország kereskedelmi deficitben van egy másik ország felé. Ez nem így megy, de Trump az meg. Na jó, mit ír a CPAC-ről a Mandiner? Na mit, gondolom azt, hogy kurva jó. Itt a CPAC Hungary, ez a 2026-os győzelem felé vezető út nulladik fázisa. Oh. Orbán Viktor meghirdeti a nemzetközi illiberális internacionális. Jó, Kohán Mátyás írta. Mert az tényleg bárkit érdekel ez a szutykos CPAC, hogy most odament pár jobboldali kereszt tény, konzervatív és mély nyállal leszopkodják egymást, és akkor, Istenem, itt vagyunk a CPAC. Hol van a fellépőknek a listája? Hagyd nézzem. Istenem, azért a Kohán is biblia idézettel kezdő, viszont legalább nem írja át. Én nem értem teg, ezek az ilyen speakers. Kommunista időket nézd, itt vannak. Idéző mutatványok, ez annyira szomorú. Ez egész olyan már megint, mint egy annyira ilyen... Master of Ceremonies! The Age of Patriots! Itt van Dér Steffi, ezt tudták előhúzni. Master of Ceremonies! Bohár Dániel, mekkora neve! Master of Ceremonies! Ficó! Hát a Simeon Trans most nem tudott eljönni, nyalogatja sebeit. Nézd, mekkora, mekkora... Macedon, oké, a Babis Csehországból, Spanish Vox, oké, várja, a FPÖ Ausztriától, politikai kommentátorok, Ben Shapiro, Netanyahu. Netanyahu. Ez nem, ez ő? Vagy ez a fia, vagy mi ez? Ilyen fiatal? Nem hiszem. Második fia. Ez egy podcaster fia? Benjamin Netanyahu-nak. Okay. Nem, nem, az izraeli miniszterelnök. De. Podcaster, politikai aktivista, de a Netanyahu-nak a fia. Igen, de podcaster. Az öreg Netanyahu-nak. Igen, de ő a podcaster. Hát ő, a, ő, ne, igen, ő nem izrael miniszterelnök. Oda is van írva, nézd. Igen, de nézd, van ott a speaker, pipa mindegyiknél, ott van. Magyarok 99%-a ezeket az embereket még életükben nem hallott róla, de biztos ez fogja a győzelemhez vezető utat. Igaz, hogy az még a republikánus de... pártból sem sikerült elhívni a legnagyobb haverjuk senki prominens szereplőt, még a Trump is leszarta, és nem jött ide. Csak egy videót küldött, ezt ezzel letudta, de nézd, nézd. Nagy Márton! Oh, olyan klassz... Hogy sikerült őt is megnyerni ennek? Olyan klasszikusok a fűződnek a nevéhez, mint az Árréstop. Szijjártó Péter, a legenda! Hát nem tudom, mit gondolnak, hogy ez rajtuk kívül bárkit érde. Láttam, hogy közvetített a Patrióta. A Megafon. Sokan is nézték, amúgy láttam ilyen képeket, hogy Orbán vizén, nem tudom, nézi 500 ember, a Jorván Zígyet meg nézi, nem tudom, 2500, és hogyha a kutyát nem érdekli a szípek, 8000-en nézték a Patriótán élőben. Ezért mondom, hogy ezeket nem lehet amúgy lebecsülni. Az emberekhez eljut a YouTube is. Ó, Gulyás Gergely, hogy tudták őt megnyerni? Ó, a Gál Kingát el tudták hozni. Ó, ott van a Georgia miniszterelnöke, bocsánat, a Kobakidze, aki most börtönzi be az ellenzékét. Hát ez elképesztő. Azért ilyen, mikor hívnak már háborús bűnösöket? Hol vannak az oroszok? Aj, Kovács István, hogy tudták meggyőzni, hogy eljöjjön a Megafon alapítója? Elképesztő. Ez minden utolsó zsákfalom és híre megy majd ennek a rendezvények bárkit. Vagy... Nyilván, hiszen a híradó csak erről fog beszámolni. Ja, biztos nagyon érdekes. Amúgy tényleg... Sokszínű társaság. De legalább ezt is mi fizettük. Legalább. Sokadik fejezet. Vagy az amerikaiak, ami még rosszabb lenne, ugyebár. De ez az internacionális feeling, ez az, amit nem tudom, hogy ez hogy nem látják a nagyon nyomorult áthallást a kommunista rezsimhez, hogy itt a béketábornak és akkor meghívják mindenhonnan, bármelyik országban valaki úgy gondolkodik, mint ők, ugye az internacionális, akkor az ott van. És akkor ott így örülnek, ott állnak együtt, nem tudom, nyilván a kommunista internacionálikon is a szabad országokban ott voltak, gondolom. A kommunista pártok, ahol nem volt betiltva. Elképesztő. Elképesztő furcsa. És ez azt képzeli Orbán, hogy ez majd hatalmon tartja, amikor ez a rohadt jó, ez a nagyon nagy előnyünk, hogy itt még vannak választások, itt még az Európai Unióban vagyunk, és itt még ki tud ez nézni nevetségesen. A grúzoknál ott már egyáltalán biztos, hogy nevetnek a bebörtönzött ellenzéki képviselők, azok, akik hetekig kim voltak és tüntettek és vízágyúzták őket. Mi ennyivel előrébb vagyunk, ennyivel jobb helyzetben vagyunk, és még tudunk nevetni ezen a nyomorult vergődésen, hogy itt az illiberális internacionális tapsoltatják magukat. Tényleg, mint a legrosszabb kádárista időkben ezek a... Édes Istenem. Csak ott legalább, ami ki volt tűzve, hogy ugye a munkás, a proletariátus kapjon lehetőségeket, tehát voltak kórházak, meg iskolák. Na jó, hát igen, de ez már updatelt verzió. Ja, itt már az se kell. Szocializmus with extra steps. A szocializmus előnyök nélkül. Kevés előnye nélkül. Igen, de ugyanúgy összeomlunk, hogyha csak a saját gazdaságunkra kéne hagyatkozni, és nem tömnek ki pénzzel, meg hitelekkel folyamatosan. Szóval hát ez ezt legalább cél. Megtartottuk belőle. Megtartottuk minden rosszat, elvetettünk minden jót. Még minden rosszat nem, még hárman még kiállhatunk az utcasarokra, és nem ilyen rendőr elküldenik legalább egyikünket. Hát nem is szabad engednünk, hogy ez megtörténjen. Jó, de mondta is Murjánik is. Elvitt a fekete autó, vagy nem? Elvitt, hát, vagy nem? Hát még senkit nem vitt el. Hát akkor minden rendben van. rendben van minden. A bármilyen színű autó. Igen, csak a tega Murjanikő azt felejti el, hogy viszont embereket kirúgnak az állásukból azért, mert elmondják a politikai véleményüket. És nem egy ilyet hallottunk. Csak a Murjanikő ezt már nem olvassa el, nem tájékozódik, ő nem akar. Neki ez nem hiányzik, hogy tudjon arról, hogy mi történik az országban, de a Murjanikő is meggyőzhető, higgyétek el, és a Murjanikő mindegy, ne is, te, hagyjuk is, haszonélvezője ennek a rendszernek. Nem mindenki az. Azok, akik úgy szavaznak le a Fideszre, hogy így nem te egészét, megszokásból, meg hogy hát háború lesz, mert ugye ennyit hallott a propagandából, de ő még meggyőzhető. Ő nem a kitartottja a rendszernek, ő nem egy elvtelenül a saját érdekeit előtérbe helyezve támogatója ennek a rendszernek, mint a Murjanikő. Ez az ember még felfedezheti, hogy igen, mi történik? Emberek veszítik el a munkájukat? Érdekes. Az a cikk meg azért volt megnyitva, Ádám, mert ez a Torocka is, mert Orbánék meg a Mi Hazánkkal úgy tűnik, hogy összefognak az Európai Parlamentben. Kipróbálják, milyen ez az összefogás a Mi Hazánkkal. Arról magyarázott az Orbán Viktor, hogy a sok jobboldali dolog. Igen. A sok jobboldali frakció, hát az milyen nagy lenne együtt, de azt felejti el Orbán Viktor, hogy nem véletlenül nincsenek együtt. Hiszen ott van a Magyar Gyűlölő AUR egy, ott van az AFD, ami tehát azért is kellett megcsinálni például ezt az új frakciót, hiszen a Löpenék kiléptek, miután olyan vállalhatatlan dolgokat mondott a több AFD-s képviselő, ugye volt, akitől kínai kém esett ki, volt, akitől orosz kém esett ki az AFD-n belül, meg ugye volt egy AFD-s, aki azt mondta, hogy hát, hogy nem minden SSS volt rossz ember. Érdekes, amikor megválasztottuk a Fidesz, még nem volt szélső jobb oldal, de nemzetközileg egyszerűen már annyira nem találja a társaságát, hogy a szélső jobb oldalba találta meg az utolsó menedéket a Fidesz, és ez nem biztos, hogy jól néz ki amúgy. A másról nem tudom, hogy Mi Hazánkos szavazók mit gondolnak, de hogyha nyíltan összeáll a Fidesz-szel a Mi Hazánk, az vajon a Mi Hazánknak segít majd a választáson? Vajon a Fidesznek lehet, hogy segít? Nem, Mi Hazánknak nem. De a Mi Hazánknak nem feltétlenül, mert akkor legalább vannak Mi Hazánkosok, akik még minket is szíttek, meg bárkit, aki sose áll össze a Fidesz, meg a Mi Hazánk, hogy ők is valamennyire kritikusak a Fidesz-szel szemben, de hát sokkoló, mostanában egyre jobban, egyre barátságosabb hangnemben beszélnek, egyre kevesebbet kritizálja Mi Hazánk a Fidesz. Néha azért kritizálja, de van, ami meg tetszik neki, és most már Európai Parlamentben összefognak, és akkor valószínűleg még eljön, hogy itt is. Ezt már nehéz lesz utána azt mondani, hogy nem egy szatellit párt, egyre nehezebb ezt mondani. Mert nem egy szatellit párt, hanem inkább egy ilyen, fölvett egy pozíciót az magától, a Fidesz meg hagyta. Nem úgy szatellit, az kérdés, hogy hát, a szatellittá válik-e. Szerintem ez nem annyira kérdés, de... Meg fogjuk látni. Ja. Amúgy nem, nincsenek olyan nagy illúzióim ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon sok gesztust is tett a Fidesz a Mi Hazánk felé, de persze nagyon sok helyen megfogja ki a szeret a vitorlájukba, hát, és így átveszi a szerepét. Látszik, hogy melyik a valóban független párt, hogy kit támad a Fidesz. De miért kell amúgy, tehát miért kéne beolvadni a Mi Hazánknak a Fideszbe, hiszen a Fidesz elég, ha csak átveszi az összes programpontját, elkezd chemtrailezni, meg nem tudom, és akkor már végképp nincs hova visszaszorulnia, visszalépnie a Mi Hazánknak, igen, hanem egyszerűen csak így beszívja magába a szavazóit. Hát még pozíciókat se kell adni a Torockainak. Nem, szóval én szerintem ennél bonyolultabb érted, ez. Hogy van egy ellenzéki párt, akit non-stop szid a Fidesz, és most próbálja nyomni az ellenzéket, barátkozik a Mi Hazánkkal, és a Tiszát meg Magyar Pétert ostromozza a Fidesz, akkor olyan ki a Fidesz valódi ellenzéke? Meg a Fidesz összeomlásával amúgy a Mi Hazánk is erősödhet, mert a Mi Hazánknak is szerintem van egy ilyen nagyon kemény magja, ami azért szerintem szélesebb egy kicsit, mint mondjuk a nem tudom, a Mindenki Magyarországáé, vagy a Kutyapártnak a kemény magja, vagy nem tudom, és már a kemény mag az elég ahhoz, hogy bejuttass őket a parlamentbe, viszont a Fidesznek ezzel a magyarok ellen fordulásával, ugye például a külhoni magyarok ellenfordulásával, szerintem azért sokan át tudnak pártolni a Mi Hazánkhoz, hiszen nagyon hasonló dolgokat mondanak, mióta a Fidesz megpróbál oda orientálódni. Szóval így ez a Fideszre is veszély, hiszen amúgy nagyon sokan meg elfből vannak a Mi Hazánk mellett, meg elfből szavaznak rájuk, és nem pedig azért, hogy éppen mit képviselnek, és nagyon sokan vannak valószínűleg elfből benne pártagok is, akiket meg nem lehet majd pénzzel átcsábítani, meg pozíciókkal a Fideszbe. Szerintem, de ez csak az én gondolatom. Torocka itt nem értem annyira. Szóval, hogy simán bejutna a parlamentbe, hogyha megtartaná a Mi Hazánk identitását, és ugyanúgy nem közösködne a Fidesszel. Ő mit nyerhet azzal, hogy ennyire odabújik a Fideszhez? A Fidesz elszív egy csomó szavazót. Ez csak akkor logikus ez, hogy a Toroczkai ezt nem csak hagyja, hanem aktívan részt vesz ebben, hogyha van, amiről nem tudunk. Na onnan tudod, hogy nem az van, hogy a Toroczkainak ez tök jó, hogy a Fidesz úgy tünteti föl, mint egy jó pártot, tehát amikor majd borul a Fidesz, sok Fidesz szavazót megpróbál elszívni, amit ugye a Tisza párt is megpróbál elszívni. De lehet, hogy erről van szó, hogy mondjuk ők lesznek a valódi ilyen, vagy a nagyobb méretű ilyen Fidesz ellenzék párt, vagy lehet, hogy majdnem ugyanakkorák lesznek, mint a Fidesz, és ez egy nagy előrelépés lenne a mi hazánknak. Egy kétharmados Tisza kormány esetén, vagy ami talán még jobb lenne, ugye bár, vagy a legjobb lenne, hogy egy olyan Tisza kormány, ami egy mondjuk egy kutyapárttal kiegészül már alkotmányozni tud, és a túloldalt pedig ott van a Fidesz, meg a mi hazánk, meg a DK. Mindegy, nem az első mentális gimnasztika lenne, amit meg kell tenni itt a szavazóknak. Azt akartam még elmondani, itt erre már nem is emlékeztem. A Marine Le Pen tavaly januárban elhatározott a túlradikális AfD-t, ugye ezt már mondtam. Miután a német szélső jobbosok arról egyeztettek a szélsőséges identitárius mozgalom vezetőjével és neonáci aktivistákkal, hogy milyen tömeges deportálások kezdődnének, ha hatalomra jutnának. Adj erőt. Na és az ő vezetőjük, az AfD vezetője, vagyis hát a jelöltje volt az Alice Weidel, aki ezen a szípeken ugyancsak felszólalt. Aki amúgy magát liberálisnak nevezi, és leszbikus párkapcsolatban van, abban nevel gyerekeket. Na mindegy. Külföldi befolyásolás. A külföldi befolyásolásnak ellen kell állni, ellen kell tartani. A MediaWorks bevételéből 2,5 milliárdot külföldről kapott. MediaWorks. De a nyereség így is a tizedére zuhant tavaly. Érdekes az egész beszámolója a MediaWorksnek, de ez, hogy 2,5 milliárdot külföldről, hát ez kérdéseket vet föl, hiszen külföld, hiszen pénz. Mit kértek tőlük ezért? Mit kértek? És nézd, 723 millió Írországban, gondolom az a Google bevétele. Igen. Szlovákia, Románia, de az USA-ból is volt 62 millió forint. 62 millió az USA-ból. Az sok. Ugye? Azt annyit azt szokták mondani, hogy... szét kb. A független média között. Ja, mondjuk összesen. Nem is tudom, kétszer annyit. De hogy ez... De Romániából? Már... 460 millió. Hoppá. Hát a Batyánin keresztül vissza, hogy ez is pénz. Hát nem tudjuk, de reméljük, hogy akkor a szuverenitás védelmi hivatal akkor majd ezt is vizsgálja. Inkasszálták Budapest számláját, Karácsony Gergely pedig rendkívüli sajtótájékoztatót tartott erről, hát nehéz helyzetben van Budapest. Vajon akkor is ez lenne, hogyha... Tardós lenne a főpolgármester? Hát lehet, hogy nem lenne. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem vonnák az összes pénzt. Hát igen, ez is amúgy felmerült majd témának. Nagyon sok ilyen érdekes gazdasági témában pont tegnap beszéltük a válságstáb kapcsán, hogy milyen hatás van a gazdaságra, hogy ennyire központosítják, elvonják a pénzeket, hogy ez a trend, hogy az önkormányzatokat kivéreztetik, azért ez nem biztos olyan népszerű téma, de amúgy nagyon érdekes szerintem, hogy hát ez van belőle. Hogy minden erővel elveszik az összes pénzt. Jó, hát ez nyilván tudjuk, hogy Budapest az nekik egy ilyen személyes hadjárat a Fidesznek, hogy tönkre kell tenni, rajta vannak az ügyön. Kemény tényleg, azt mondja Karácsony, a mai napon kénytelen voltam leállítani a BKK, a budapesti közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetését. Ez jól hangzik, az mit fog jelenteni hosszú távon? Nem jót. Hát tudjuk, aki elgomba lakott, hogy milyen az, amikor nincs közvilágítás, nem? Hát jó öreg Esztergom, amikor sikerült leváltani a fideszes polgármestert, a Megyes Tamást, aki figyelj, jó sok rendezvény volt a városban, azt nem mondom, de mellette eladósította iszonyúan a várost, és akkor megválasztottuk helyette a Tétényi Évát, meg a testületbe 10 párból 10 pár fideszest, akik pedig megfúrták az egész változást, és azt mondom, és meg nem szavaztak meg semmit, akadályozták a munkát, és így igen. Nem volt például közvilágítás, nem volt tömegközlekedés Esztergomban, leállt az élet gyakorlatilag. Sokan tudnának mesélni, Győr is erről a bosszúkról, Paks is, Szolnokon is mondtak hasonlókat. Keményebb szerintem igazából nincs, és ez az, ami miatt, ez 2009, Esztergomban előbb láttuk, hogy mi lesz, hogyha jön a Fidesz, ugye már, mi lesz, hogyha megy a Fidesz. Egyszer túl kell ezen esni mindenkinek. Ez olyan, mint egy le kell tépni egyszer ezt a cseptapaszt, és az fáj, akkor biztos, hogy már régóta ott van, már bőrünkkel egyével, de egyszer muszáj túlesni rajta, miatt végleg lerohad az egész test. Mondom, a fideszes frakció, a budapesti nagyon harcol ez ellen, el tudom képzelni. De akkor nem lesz, lehet, hogy jövő héten nem lesz közvilágítás, meg BKV? Szerintem azért nem így fog ez működni, hát de az, lehet, hogy valami drasztikusat csinálnak, csak hát hogy lássák, egy hónapig ez itt tartunk. Tehát a kifizetések oké, álltak, de nyilván ez valószínűleg nem egy nap alatt omlik össze, aztán majd az lehet, hogy rosszul fog öregedni, és holnapra már összeborul minden. Ugye a kutyapárt ezt posztolta, gumicsont. Mostanság, mint minden. Ugye minden gumicsont, csak minden egy újabb csizma az ember torkán. Ugye volt már a gyülekezési jog, a sajtószabadság, a szólásszabadság visszavágása. Itt most az önkormányzati önrendelkezésnek a visszavágása történik, hiszen az, hogy a szolidaritási adóba mit mennyit kell befizetni per pillanat Budapest esetében, ugye alkotmány ellenesen nagy összeget kér az állam. És itt most 10 milliárdot inkasszóztak. A BKK vezérigazgatója is lemondott, a Walter Katalin. Hát a BKV-nek meg egyőre senki nem akar az élére állni, ugye onnan nem meg a karácsony küldte. A ház, miért nem akarsz bemenni? Érdekes. Ja, hát eközben meg a kutyapárt arról ír, hogy ők megszavazták a BKK beszámolóját, mert szakmainak jónak tartották, a fővárosi közgyűlés Fidesz és Tisza párti többsége viszont indoklás sem adva nem fogadta el. Ez azt jelenti, hogy a cégbíróság először felszólítást fog küldeni a cégnek, majd megbírságolja őket a cégeknek, eközben pedig a bankok felmondják a hitelszerződéseket, majd végül a bíróság kényszer tördi őket. A többi cég beszámolóját sem fogadták el, például a vízműveket sem, ami több mint 1 millió ember ivóvíz ellátását biztosítja. Persze a felelőtlen szimbolikus politizálás az ment. Én nem tudom, amúgy biztos, hogy a Tisza pártnak ezt a táncát az aknamezőn, erről szoktunk beszélni, hogy itt nekik nagyon oda kell figyelni, hogy ne lehessen rájuk sütni a Gyurcsány bélyeget, ugye? Most van egy Gyurcsány, szóval. Jó, persze, ne tegyünk úgy, merészebbek. Mint, persze, nem lenne Gyurcsány stempli attól még, amit most már akkor Dobrev Klára stemplinek neveznek, de pontosan ugyanaz. Ugyanúgy rá lehet nyomni. Ezt én értem, de ebben viszont azért igaza van a kutyapártnak, hogy basszus a működésnek, meg azért nem lenne baj, hogyha az nem akadályozná ez. És ez a nyomorult... Amúgy én már nem értem annyira. Szerintem most már tényleg együtt szavaznak valakivel, annyi baromsággal torpedózák őket nap mint nap, hogy ez szerintem ugyanúgy leperegne, hogy igen, megszavazta ezt. Most ha valaki emiatt inkább a Fideszre szavaz, hogy ez egy ilyen még fő hírnek se jó, szerintem ez már rég túl kéne esni. Ez nem akkora aknamező már, mint aminek gondolják. Sokkal keményebb dolgokat támadják őket nap mint nap, mindenféle kémbotrán baromság. És az, hogy épp mit szavaztak meg a budapesti közgyűlésben, senki le se szarja. Ezzel már nem lehet őket meg. Nem tudom elképzelni, hogy valaki erre azt mondja, hogy hú, na jó, ez már túl sok nekem, akkor mégiscsak a Fidesz. Szerintem nem érzed át azt a problémát, amit az ország több millió lakosának jelent az, hogy valaki a Gyurcsánnyal összefog. Szóval ez de a, nem, nincs Gyurcsány. Nem lehet rájuk sütni szerintem a Gyurcsány. De hogyne. Főleg amúgy a Dobrev Klára, aki a régi rendszernek. Ezzel rá lehet sütni rendesen Gyurcsány. Már így is rásütik. Nem ezen Ádám, a DK-ban az Ungvári Krisztián egyik videójában beszél arról, hogy a DK európai parlamenti képviselőtestület ott van egy ember, aki 56-ban is akár résztvevő AVH-soknak a pereit vitte a bíróságokon, védte a régi AVH-s pártkatonákat. És ez nagyon sok emberben feleveníti ezt a régi rendszernek a magát átmentő elitjét. És a nagyon sok embernek az, hogy a Tisza párt úgy tűnik, hogy valamiben egyetért ezzel a kommunizmusból magát átmentő elittel, az egy vörös vonal. Szóval ezt nem szabad félváról venni. Szerintem ez az, hogy megszavazol valamit, aminek semmi köze pártokon felül... Egyetértek veled, hogy annak nem kéne. Szerintem ezt megszavaztam. Semmi, azzal nem, még inkább egyetértek, semmi hogy, nem történt volna. Nem hogy, tudom elképzelni, hogy ezzel mossák. Hogy a kommunista elitből átmentett embereket, meg hát jobb lett volna nem beengedni a politikába. Az még jobb lett volna, ugye? Ügynökaktákat például meg lehetne nyitni. Szerintem nem, ez már, ezzel már nem, lehet, ezzel nem fog senkit meggyőzni a bohár. Jó, együtt szavaztak, és azt mondják, hogy hát igen, nincs az Isten, hogy még ezen a ponton valaki emiatt fog véleményt. Nyilván van. Szerintem nincs. Az, hogy egy ember nincs, az állítsad már. De amúgy meg, azt nem tudjuk mennyi, de ezt próbálják elkerülni, ez a része szerintem nagyon is érthető. Az a része, hogy emiatt viszont akkor itt a városnak a működése áll le, a főváros működése, az már kevésbé érthető, viszont nézzük meg, mint mond Szentkirályi Alexandra erről a helyzetről, hiszen ő aztán most megmagyarázza, hogy most akkor miről van itt szó. Hozzájárulást, és közben képes stabilan működni. Én azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzatnak is ezen a dolga is így kellene eljárni. Lehet erre szükség a szolidaritási hozzájárulás? Ezt azért kérdezem, mert a főpolgármester azt mondta, hogy ő nem ismer olyan európai fővárost, ahol ilyen mértékű és ilyen jellegű hozzájárulást kell fizetni a fővárosoknak. Erre azért van szükség, mert ugye van egy átlagos Európai Uniós fejlettségi szint. Ha ezt a szintet vesszük nullának, akkor ehhez képest illetve vegyük akkor ezt 100%-nak, 160%-os fejlettségen áll Budapest, miközben az ország egyességjői pedig az átlagos Európai Uniós fejlettség alatt vannak. Az ellenzéki régió fejlett és a fideszesek meg átlag alatt vannak. Ez jó valaki üzenet? Elhanyagolta? Valaki, ez jó üzenet szerint? De ez amúgy ez nem így volt a tarlós alatt? Mindegy, úgyse oda megy ez a pénz, csak ellopják, ez már más. Azok a másik, hogy akkor miért Budapesten épít 1 milliárd forintból irodaházakat az állam? Miért ide hozza ezt a beruházást? Miért ide akart mini Dubajt? Hát igen, de akkor Budapest jól végzi a dolgát, de a kormány meg nem ezek szerint. Amúgy ez nyilván, tehát ez tök egyértelműen, ez egy ilyen történelmi ránk maradt dolog, amit tehát mindenki elhanyagolta a Budapesten kívüli területeket. Nem is tudom, valószínűleg a kommunizmusnak az elején volt még egy ilyen felrendítése ugye a nehéziparnak, ami hát nyilván egy kurvára elhibázott politika volt, de azzal ugye sikerült fölépíteni, nem tudom, Ózdot, Miskolcot, Dunaújvárost, Tiszaújvárost. Tehát az ország nagyon sok területén fejlődött az infrastruktúra, meg az ipar, rossz irányba fejlődött mondjuk az ipar, de fejlődött, ott erre figyeltek. A Fidesz 15 éve alatt, ha bár 2010-ben ezt ígérték, emlékszel, még mi is nézegettük 2010-ben, hogy micsoda tervei vannak a Fidesznek. Ilyen, itt egy Magyarország térkép, és akkor ilyen iparterületek, meg infrastruktúrális fejlesztések. Mi történt belőle? Mi valósult meg? Tényleg a Mercedes, az Audi, hát a Suzuki az már ugye előtte, Szent Gotthard, ott az Opel, tehát valami megvalósult, BMW Debrecenben, de hogy azóta meg az akkumulátorgyárak vannak, amik megint ugyanoda próbálnak épülni, és nincs kiépítve az infrastruktúra, nincs felfejlesztve Magyarországnak ezeken a csomópontokon kívüli része. Szent Király Alexander, köszönjük szépen ezt a remek megfejtést, gratulálunk hozzá. A honvédségnek a kérdése, meg az ukrán kémvádak. Most már ott tartunk, hogy a honvédelmi minisztérium, ugye mindannyiunk minisztériuma, hivatalos Facebook oldalán egy nyugdíjas alezredes állítólagos függőségeiről írnak, csak megkifejezte a politikai véleményét, ugye Ruszin Szendi Romulusról beszélt, hogy ő hogyan ismerte meg a munkásságát Ruszin Szendi Romulusnak, és hogy szerinte ezek a vádak, amik vannak ellene, hogy ő ukrán kém lenne, ezt ő azt mondja, hogy ez semennyire se igaz. És a honvédelmi minisztérium rakott ki róla posztot. És akkor ez a kérdés, hogy vajon mindenkiről fognak ilyen védett egészségügyi adatokat megosztani? Hogy függőséggel küzdött? Hogy a Ruszin Szendi Romulus mellett is kiállt. Hát igen, innen indult ki. Tehát ez a tiszt, ő kiállt Ruszin Szendi Romulus mellett, ezt mondtam én is előbb, és erre jött a válasz a honvédelmi minisztériumtól. Aztán, hogy fordítva volt. Nem. Hát persze, hát abban nem fognak berúgni, aki nem áll ki. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki vegye észre, hogy csak hogyha kiénekelsz a kánonból, akkor van probléma. De ugye érdekes, ahogy fogalmaznak, vagy fogalmaz. Tetszik, nem tetszik, az állomány döntő többsége velem együtt a tábornok úr mellett áll, és nem fogunk habozni a védelmére kelni, mert hosszú évek, évtizedek hajtási kapcsolatát nem tudják a habony művekből semmissé tenni. De ezek elég kemény szavak, hogy egész állomány döntő többsége a Ruszin Szendi Romulus mellett áll. Ez úgy érzem, megint egy nagy kapufa lesz a Fidesz, hogy a katonákat is a... Igen, bár azért azt lássuk be, hogy a katonáknak a túlnyomó része hát, az a hazát szolgálja, nyilván nem igen, pártoskodik. Igen, a hazát szolgálja, ami nem biztos, hogy a Fidesznek a utasítása. Hát, a haza az nem a Fidesz, bár az ország választott kormánya képviseli az országot, és a legfőbb hadúr ugye magát néha Szatyor Fingnak nevezi, de azért igen, azt lássuk be, hogy amikor a kormányzat politikai alapon tisztogatást hajt végre akár, tétezzük föl, hogy történik ilyen. A honvédségben, vagy amikor a korábbi tétezzük föl, hogy a vezérkari főnökét mondjuk, hát ki tudja, mondjuk. Például, hogyha egy ilyen fiktív országban ez megtörténik, hogy a korábbi vezérkari főnököt revolverezik, az akkori munkássága miatt csak azért, mert politikai kiállást is tesz, miután már ugye nem ezt a munkát végzi, akkor lehet, hogy érezhetik úgy, hogy hát nem mellettük áll ez a kormányzat. Hát... furcsa. Az adatvédelmi biztos szerint a HM által betámadott volt katonatársa Ruszin Szendi Romulusnak függőségéről szóló információ különlegesen védett adat, amennyiben ez egyáltalán Facebook igaz. Facebook posztba való? Ja, de nem. Nem. Amennyiben igaz, ugye, tehát itt a Balázsi Zoltán azt mondta, hogy hát nem igaz, nincsen semmiféle függősége. És ez hát, nem a legnagyobb támadás, hogy kijelen egy függőség? Az, hogy megpróbálja elterelni a függőségéről a szót, azt írja a Honvédelmi Minisztérium. Jó, kíváncsi vagyok, hogy azért katonákban beszélnek egymással, és ott is, szerintem a kormányzat ilyen szinten csak felbassza őket is, hogy folyamatosan egy olyan ember támadnak, akikről ők tudják, hogy ők tisztelik, és akkor ezzel most mit érnek el, hogy a katonák is megosztottak lesznek ebben a kérdésben, és ott is lesz egy ilyen két töm kialakul, vagy mi lesz? Nyilván az más, mert ilyen hierarchikus rendszer, de azért attól még beszélgetnek az emberek nap, mint nap, és hát azt hiszem a Ruszin Szendi Romulus az ilyen szinten ez egy jó igazolása volt a Tiszának, mert nem tudom, mire számítanak a következő 10 hónapban, de az, hogy a katonaság nincs teljes szívvel a Fidesz mellett, az biztos nem egy pozitív jövőkép nekik. Ja, nem is kell, hogyha akkor lenne kérdés, hogyha itt mondjuk puccsal akarná megtartani a hatalmát Orbán Viktor, akkor lenne kérdés, hogy a hadsereg az mellett áll, vagy nem. Hát reméljük, hogy ilyenre pedig nem kerül sor. Egy demokratikus választás eredményénél ugye semmi köze nincs annak, hogy most a hadseregbe ki kire szavaz. Nyilván amúgy ők is szavazó magyar állampolgárok. Ezután a Facebook pengeváltás után azt mondja a Népszava, hogy ennek nyomán megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, honnan tud egy 14 éve leszerelt honvéd alezredes egészségügyi állapotáról. Miért gondolta helyén valónak, hogy ilyen szigorúan szenzitív adatot kiteregessen egy volt katonáról, hogy te bazd meg, eltöltött az életét a magyar honvédségben, a közszolgálatában, és akkor ezt így korrekt. És hogy ezután... Ennyire becsülik. Attól igen. Függ. Hát, hogyha valaki nem ért vele velük egyet, akkor rögtön az összes emberi méltóság az már nem is fontos. Hát igen. Akkor köszönjük szépen a szóval mindenki így, szolgálatát. Így tekintse magára, hogyha úgy érzi, hogy a Fidesznek ő fontos, vagy valami, akkor csak egy rossz szava van, és rögtön a legnagyobb ellenség lesz, és nem lesznek nestek megalázni őt, vagy megpróbálják megalázni mindenkit. Ilyen klubba azért öröm lehet tartozni. És hogy ezután minden leszerelt katona számít rá, hogy a tárca szigorúan szenzitív egészségügyi adatokat tesz közzé róla, illetve a kiszóláshoz egy 14 éve leszerelt függőségekkel küzdő nyugdíjas hasonló stílusban nyilatkozik róla. Választ egyelőre nem kapott a Népszava a Honvédelmi Minisztériumtól, ami amúgy tényleg elképesztő, hogy a minisztériumban, ahol szakemberek dolgoznak, és ott vannak fölöttük persze a politikai irányítók, hiszen így működik egy minisztérium egy normális országban, ugye a Fidesz 15. évében már valószínűleg szívük szerint a legutolsó ügyintéző is pártkatona kéne, hogy legyen, de tehát ez elképesztő. Mindannyiunkat kell, hogy szolgáljon a minisztérium. Ez nem működhet így. Ez felháborító. Felháborító, hogy a Fidesz működteti a minisztériumainkat. Jó, a Honvédelmi Minisztérium azt is elmondta... Nem fognak kirakni szenzitív adatokat. Csúnyán szenzitív adatokat. Nem tudom. Csak egyszer egyik nap trógerkedett a munkahelyen. De látod, hogy amúgy ez nem ez kell. Bármelyik, tehát az egészségügyi adataid, azok szerinted nincsenek meg alapból neki. Ja, és mit mondanak? Allergiás. Gombás volt a lába. Laktózérzékeny. Jézusom, meg ne tudják! Igen, és kirakja, nem tudom milyen minisztériumban dolgoztál. Ez a Szabó Márton csökker itt. Ülök hát a Fidesztőnk, közben laktózérzékeny. A Nagy István nem merné ezt megtenni, amúgy a Nagy István tényleg azért belőle többet nézek ki, de amúgy meg nem tudnám most szerintem. Nem tudnám most megtenni, mert most fél, mert látta, hogy a Dorogon megverte a Moson-Magyaróvárt az utolsó fordulóban. Mi van, Nagy István? Jó, mondjuk a Moson-Magyaróvár meg a bajnokságot nyerte meg, és a Dorog ezért csak így épp, hogy nem esett ki az NB3-ból, de mi van? Na jó, szóval a HM kész bemutatni a Ruszinszeni Romulus ukrajnázó felszólalásáról készült NATO hangfelvételek és dokumentumokat a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság jövő heti rendkívüli zárt ülésén, ahol elhangzik az, hogy dicsőség Ukrajnának. Hát ez azért elképesztő lenne, hogyha ezt mondaná egy Ukrajnáról szóló, ahol a NATO támogatja mondjuk Ukrajnát, Oroszországot meg nem, és azt mondaná valaki, hogy dicsőséget Ukrajnának. Hát ez borzalmas lenne. Ez kiderül. Így is elhiszi mindenki, szerintem. Tényleg ezt mondta. Megnyugtató, hogy nem dicsőség Oroszországnak mondott. Azt például nem szeretném, hogyha például mondjuk azt mondaná Magyarország miniszterelnökének politikai főtanácsadója, hogy ő azt tanulta meg 56-ból, hogyha például valaki megtámadja az országot, akkor azonnal a hanyat kell vetni magunkat, föltartani a hasunkat, a kezünket, a lábunkat, és azt mondani, hogy megadjuk magunkat, és csak ezért bármilyen rabszolgatevékenységet elvégzünk, csak nehogy véletlenül azt kell mondanunk, hogy ellen szeretnénk állni, hogy ez bocsánat, de nem szeretnénk ezt az elnyomó uralmat. Ezt tanulta meg 56. Na például ezt nem szeretném ezt hallani. Nem. Az, hogy az Ukrajnáról szóló tárgyalások... Van egy szípek előadó, aki ezt mondta? Hát nem az így fogalmazott, de gyakorlatilag ezt mondta. Érdekes. Igen, lehet, hogy az egy egyenletesebb mondás volt, mint az, hogy dicsőség Ukrajnának. De hát ugye megmondták a Propaganda TV-ben is, hogy minden normális ember szerintük Oroszországnak szurkol. Azt nem tudom, hogy miért. Miért nem? Valószínűleg minden normális ember annak szurkol, hogy ne lőjék egymást, meg öljék halomra az emberek. Az embertársai. barátaink. Igen. Hát... van egy nagy hatalom, ugye, ugye a hatalmaktól, meg birodalmaktól nagyon félnek, hogyha az Brüsszel, hogyha az Oroszország a képen lövi a szomszédját, attól nem annyira. Aha. Azokkal a birodalmakkal nincs benne, akik fegyverrel támadják a másikat, de a Brüsszellel, aki törvényt hoz, miközben önként beléptünk, na az a birodalom. És benne is akarunk maradni. És ott is akarunk maradni. Igen. És pénzt is ad. Hát adott hát egy ideig, amíg nem basztuk. Hát egy közösségben vagyunk, amiben így a így na, az a birodalom, az nagyon pénzt. Kemény. Azzal vigyázni kell. Oroszország, kedves anyosan. Az egy jó birodalom. Persze. Jó, most akarnak valamit, akkor megölnek ott pár embert évekig. Igen, milliók halnak meg. Novicsokkal. Ez belefér. Magyar Péter pedig azt mondja, a legújabb felcsúti sportág, hogyan lőjünk kezdőrugásból öngólt. A hozzánk eljutó egybehangzó hírek szerint ukrán kémként letartóztatott Holló Istvánnak rendkívül jó baráti kapcsolata volt a Fidesz frakció több tagjával és Orbán Viktor egyik családtagjával is. Mókás volt, azt mondta a Telexben a Magyar Péter, hogy Holló Színház. Nos, Kocsis Máté elvtárs, akkor ideje lenne újra összehívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot, vagy először a Fidesz frakciót és kikérdezni az elvtársaidat, hogy milyen bizniszeket kötöttek ezzel az állítólagos kémmel, és cserébe milyen bizalmas információkat adtak át neki. Orbán Viktor rendészeti államtitkárát és a Fidesz volt budapesti frakcióvezetőjét meghallgatta már a Nemzetbiztonsági Bizottság az ukrán kémetekkel közös cégük kapcsán. Azt eddig is tudtuk, hogy előszeretettel fogadtok orosz kémeket a külügyminisztériumban, lehet, hogy még az is kiderül, hogy 60 pusztán vagy a felcsúti VIP-páholyban is zajlanak orosz-ukrán kémcserék. Hát amúgy ezek azért jogos kérdések, már mint hogyha ez itt tényleg orosz vagy mi ukrán kémekről van szó, és megvizsgálják azt, hogy a Tisza párt mondjuk hát, tagjai beszéltek velük. Valahogy akkor... ott mindig megállnak a nyomozások. A közös cégnél. Igen. Hú, közös cég. Itt nincs mit vizsgálni. Köszönöm, vége. A közös Lezarálni. Cégek. Tovább. Történt-e valami? Valaki füves cégét szívott? Valakit menjünk? Hát akkor menjünk, és akkor behet is a börtönbe két évre, mert jó esetben, ugye? Igen. Mert lehet, hogy például meghal. Ja. Ja, nézd, figyelj, Magyar Péter az megreformálta. Szív. De összeáll egy zászlóval. Várja, az és helyesen írta. Nehéz lett volna. Egymás alá kellett volna. Igen. Jó, van ez így. Fú, az AI az fantasztikus, durva most a Google-nek az új AI videós AI. Veo 3, arról nem beszéltünk, de elképesztő szinteken tart már a videós AI. Úgy néz ki tényleg, hogy szerintem a emberek nagy része, hogyha nem tudná. Nyilván aki figyeli és tudja, hogy AI az meg tudja különböztetni, meg vannak jelek, de hát... a Facebookon, akiket át akarnak venni, azt már bőven át tudják, azt már most is át lehet. Most, ha ez ilyen, akkor tényleg még egy év múlva generálsz egy filmet. Elképesztő durva, amúgy nem tudom, láttál az volt, videókat. Azt csinálta, ja nem, az szorás volt, hogyha jól láttam. Nem, ez más szint, nagyon durva. Én még nem láttam, de majd megnézem. De úgy hogy generál neked rögtön hangot is hozzá, zenét, minden. Ilyen jeleneteket. Hát félelmetes világ, amikor már tényleg ilyen izéket csinál, például utcai interjúkat normálisakat, gameplayt, megy a gameplay, és ott egy fej és magyarázva, ezt is lesz váltam a hamarosan. Lelképesztő. Hiszenne az ideje. Igen. De hát a Google azt gondolom nem volt rest az egész YouTube-os archívumukat megetetni az AI-ja. Gondolom az apró betűk között ott volt ez is, hogy ez ja, valamit be lehetett jelölni amúgy, hogyha külön be kellett jelölni, na nem akarod. De mindegy, ez nem hiszem, hogy sokat nem lehet ezekbe belelátni, úgyhogy most ezt nem tudod, hogy mit raktak bele. Lehet, hogy ők se teljesen. Lehet, hogy ilyen utcai interjúk. Ezt már simán megenni egy csomó ember. Oké. Jó, ezt már nem. De amúgy, érted a... What is your average time in the bathroom? Ezeket átlag Facebook néző, vagy TikTokon csak így nyomogatod. 5 minutes? Well, yeah, maybe like 15 minutes or so. What's the biggest red flag in a girl? Szürális dolgokat is lehet versenyskel. Szerintem ez egy valódi videó. Video. Igen. Ez, amúgy ezt elhiszem, hogy ez volt egy ilyen prank videó. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Ez már nem az a szint, ami egyértelmű. Mányit, hogy ha tudod. Ja, az hozzászokik azért az ember szeme még, de valószínűleg nem tartunk, vagy nem vagyunk nagyon messze attól, hogy a gyakorlott szem is nehezen. És akcentus, itt van az, hogy milyen akcentusokat is csinál mellé. Oh boy, I love Rögtön. Accents. Can't wait for summer, eh? Need to get inside, it's so cold. It's freezing up here. I just love my voice. Elképesztő szerintem. Menő. Főleg abba belegondolni, hogy hol tartottunk ugye pár éve. Ó, a Will Smith spagetti teszik. Meg mindig elkülditek néha azokat a videókat, hogy Will Smith spagetti teszik régen és most. Igen, köszönöm szépen, láttam, de minden újat majd azt szívesen látok belőle, persze. To become a robotheist? What's a robotheist? It's someone who believes that artificial intelligence is God. Sir, would you like to become a... Olyanokat csinálnak az a kedvencem, hogy egzisztenciális krízisük lesz az AI-nak, hogy ők csak AI, és hogy mi? Én csak AI vagyok, és akkor így ilyen mindenféle jelenetben kivannak az AI-ok, hogy de most én AI vagyok, és... De nem, ezt még nem érti, nem? Tehát igen. Ezt csak így el tudja mondani. Igen, de akkor is van egy ilyen érdekes rész ennek, hogy tényleg ez mi lesz, amikor 5 év múlva már bárki bármit beír, és rögtön egy tökéletesen meg nem különböztethető videót kirak. Hol eszi? A thumbnailen volt egy spagetti tevő vízmény. Ez mind AI videó, nagyon elképeszt. Ez nem a nagymamád, a nyugdíjas nagymamát fölmegy, és ezt látja, akkor nem mondaná meg, hogy nem. Erről én sem. Jó, hát a GTA-t is néha elhiszik, hogy az valóság. Igen. Vannak ilyen videók, hogy egy GTA klipet bejátszanak nekik, hogy micsoda baleset történt. Igen. Vagy az új trélert, azt... És nem tudom, hogy a politika ezt hogy fogja felhasználni majd a következő időszakban. Ez 1 milliárdos AI-jal már dolgozik a Rogán. Hát, nehéz, ilyen rendes ilyen klippeket is csinál. Ezt nem mondanám meg hirtelen. Ugye már volt ez az autóreklám, amit egyszer talán be is mutattunk itt jól, mert ez így volt. Ja. Azt is a Google-el csinálta. Ja, az már önmagában nagyon kemény volt. Szóval amúgy ilyen reklámokat, klippeket, erre biztos tökéletes már ez. Hát igen, lassan mindenre kemény. Ja. Na mindegy, meg leszünk baszódva. Hát, hogyha viszont nagyon eredeti gondolatokra vagytok kíváncsiak, nem pedig AI generáltakra, akkor tartsatok velünk majd még, amíg át nem veszi a helyünket az AI teljesen. Igen, azért is amúgy kezdtük el ezt a vlog irányt, amúgy már akartam, hogy az sok AI generált szar után, ami majd az anyakunkba ömlik, valami valóságos legyen, úgyhogy hétvégén is jön amúgy egy... vlog. Hol voltatok? Hát ami most, ahol most voltunk, az jövő hétvégén. De most hétvégén a Vladával beszélgetünk, akiről láttunk is a műsorban, ugye? Ja, igen. Úgyhogy az jön ki, ez tök jó lesz. Nézzétek meg, hétfőn a válságstáb jön. Most újra elkezdtük forgatni a világjegyeket, az majd jövő héten jönnek. De hogy... Meg jöttek klasszikus fókuszcsoport. Ja, most már heti 3 videó van a fókuszcsoporton. Úgyhogy próbálkozunk, nyomatjuk. Nézzétek a többi Fókusz Stúdiós csatornát is, a fókuszcsoportot, a világjegyet, Fókusz Pluszt. Majd egyszer az is lesz, igen. Ott is vannak tartalmak, amúgy Patreonon is néha vannak plusz tartalmak, hogyha azok érdekelnek esetleg titeket. Régieket is ott megnézhetitek, hogyha a Patreonon támogattok minket, meg kedvezményeket kaphattok. Például a Kopasz Chimpanz webshopba, ahol pedig, mint hallhattuk, akkor jön majd új termék is. Ezt majd még kiderül, hogy mi lesz. Izgalmas, nagyon izgalmas. De a régi, vagy hát a már bemutatott dolgokat is ott meg tudjátok venni, remek cuccok vannak. Nyilván, hogyha ott vásároltok, akkor azzal is a csatorna csoportot támogatjátok. Hogyha az Iponon vásárolt, és ha jól van, ez így kosárkódot használjátok, akkor azzal is támogatjátok a csatorna csoportot. Jövő héten a Legyen Minden Jóval tudunk találkozni, melyek egy egész hetes turnéra. A stand-upommal Budapesten kezdek kedden, és Miskolcon fejezem be szombaton, majd utána még fogunk tudni beszélgetni, legutóbb is nagyon jót dumáltunk ott a, nem tudom, ott a végén már a harmadik kocsmában. Találkozunk ott is személyesen, és találkozunk itt a Jól Van Ez Ígyben, például a jövő héten, hiszen jövő héten mi ismét itt leszünk. Bazzeg, a kedvenc hírem nem volt. Istenem vagyok.